Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 2 de maig de 2011. Comencem. Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem setmana, encetem edició i encetem mes. Tot i que aquí a Catalunya treballem, però a moltes comunitats de la resta de l'Estat avui fan festa, eh? Nosaltres no, nosaltres aquí, com sempre, treballant al peu del canó. I encetem en Línies Obertes quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí en aquest 2 de maig de 2011 amb una notícia que ens ha arribat, notícia de darrera hora, i jo crec que és una de les notícies de la dècada, i és que gairebé 10 anys després dels atemptats de l'11 de setembre del 2001, que van costar la vida a prop de 3.000 persones a Nova York, Washington i Pennsylvania, Estats Units ha aconseguit acabar amb Osama Bin Laden, el líder de la xarxa terrorista Al-Qaeda. El president nord-americà Barack Obama ha comparegut a la Casa Blanca 25 minuts abans de la mitjanit, a les 5:35, hora espanyola, i després de donar detalls sobre l'operació que ha tingut lloc a Abbottabad, una població pròxima a la capital pakistanesa, ha declarat s'ha fet justícia. Aquesta nit puc confirmar al poble nord-americà que els Estats Units ha fet una operació que ha matat Osama Bin Laden, líder d'Al-Qaeda i terrorista responsable de l'assassinat de milers d'homes, dones i nens. Això és el que ha dit Obama, que ha anunciat a més que s'ha tractat d'una operació portada a terme per un petit grup de nord-americans en què van tenir molta cura d'evitar víctimes civils i en què després d'un foc creuat van matar Osama Bin Laden i van prendre custòdia del cos. Obama ha detallat també que va ser a l'agost quan el seu equip d'intel·ligència va rebre una pista increïble del parador del terrorista més buscat del món i que va ser la setmana passada quan va autoritzar l'operació que van fer diumenge. El cap de la Casa Blanca ha destacat la cooperació del Pakistan en aquesta operació. Sens dubte, notícia de la dècada. Aquesta mort d'Osama Bin Laden que ens ha sorprès a tots aquest matí. I així encetem aquesta edició d'avui, una edició en la que tindrem de seguida Arangi Morales amb les efemèrides del dia, en Marc Gómez Silvestre i la Laura Pou ens portaran al Top 5. Tindrem també la Vanessa Leiva amb música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant avui amb Maria Moreno, un dels creadors del concepte empresarial Building Communities. Building Communities molt i molt proper a les persones. Això serà fins a les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David Morales. ¿Vamos al cine a ver Río? Vale, pero esta peli la tenemos que ver en los Full HD del Centro Splau. ¿Y por qué estos cines y no en los de siempre? No estás al día. Estos cines son una caña, tía. Si una peli es Full HD como Río, en esta sala no la ves, la vives. Son los mejores cines del país. Vale, vale. Venga, ya compro yo las entradas. ¿Cómo se llama su web? ¿Cómo se va a llamar? Losmejorescines.com. Donem la benvinguda per estrenar aquest mes a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs ja tenim aquí a l'Angie, com sempre, preparada per portar-nos les efemèrides del dia, per saber què va passar en un dia com avui, en aquest cas en un 2 de maig. I comencem per l'any 1808. Esclata la Guerra del Francès. Després que els últims membres de la família reial espanyola haguessin marxat a França, va esclatar a Madrid una revolta que aviat es convertiria en una guerra contra les tropes napoleòniques que havien envaït la península. L'aixecament del 2 de maig era el resultat de la protesta popular per la incertesa política generada pel motí d'Aranjuez. No es tractava de la rebel·lió de l'estat espanyol contra els francesos, sinó la de les classes populars de Madrid contra un ocupant tolerant per l'administració. De fet, les tropes napoleòniques havien entrat legalment, d'acord amb el Tractat de Fontainebleau. Viatgem ara en el temps fins al 1388. Rendició dels catalans assetjats a l'acròpoli d'Atenes a Nerio Axilawi, que comportà la pèrdua de les últimes colònies gregues conquerides pels almogàvers. Continuem aquest viatge en el temps i ens situem en l'any 1598. Tractat de Vervine entre França i la monarquia hispànica que posa fi a la guerra des del 1595. Va passar un dia com avui, un 2 de maig del 1888. Inauguració de l'Exposició Universal de Barcelona, la primera celebrada a l'estat espanyol. 1945. Alemanya capitula davant les forces aliades, fet que posa fi a la Segona Guerra Mundial a Europa. Al Pacífic, el Japó continua la guerra. I per últim, continuem aquest viatge en el temps fins a situar-nos en l'any 1968. Començada a París, la revolta estudiantil coneguda com el Maig Francès. Arriba ara el moment de les felicitacions dels famosos d'aquests aniversaris que celebren avui els famosos. Felicitem a la dissenyadora Donatella Versace, que avui acompleix 56 anys. Hem de felicitar també a l'actriu Eva Santolària, que avui fa 36 anys. Bianca Jagger, activista, en acompleix 66. Zoe Valdés, escriptora, 52. La cantant Lily Allen també fa 8 anys i en fa concretament 25. També hem de felicitar el futbolista David Beckham, que avui n'acompleix 36, i finalment el pilot Daniel Sordo, que avui fa 28 anys. Doncs els felicitem a tots ells i demà t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia, Angie. Igualment. Fins demà. Vols fer un tomb per la teva ciutat amb una altra perspectiva? Des del Cibers als nostres dies, cada època de la història ha deixat la seva empremta en les nostres vides. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Museu Torre Valldovina presenten itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Tres itineraris per fer en grup o en família. Una oportunitat enriquidora per redescobrir els entorns que constitueixen la identitat d'un poble, Santa Coloma, a través del coneixement i l'estimació, i dirigida a colomencs i colomenques i persones de fora de la ciutat, interessades en saber-ne més dels grans capítols de la història local. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Inclou zones arqueològiques i totes les edificacions i ambients urbans considerats d'interès cultural, històric o artístic, tant en sòl urbà com no urbà, del terme de Santa Coloma. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Informa-te'n al telèfon 93 385 71 42. 385 71 42. En grup o en família. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. En un minut arribem a 3:15 del matí i ja els tenim aquí, en aquest dilluns, com deien, un dilluns que a la resta de l'estat és festa. Però nosaltres no, nosaltres aquí treballant. Lady P, Laura Pou, molt bon dia. Hola, David. Com sempre, treballant. Treballant, treballant. Sempre. Que no falli, que no falte. No. Marc Gómez Silvestre, molt bon dia. Molt bon dia. És que em fa molta gràcia això de Lady P, David. Sí, em bé. Mola, no? M'agrada. Sí, sí, sí. És el meu sobrenom artístic. Lady D, Lady Gaga i Lady P. No hi ha ningú més que tingui Lady Laura. I ara Lady K. Lady K? Lady Kate Middleton. Oh, o oh, Lady Catalina, com jo l'anomenaré aquí, a la premsa espanyola, que va ser casar-se i dir-se de cop Catalina. Ai, quin nom més quico, eh? Amb el bé que sona Kate. Kate, doncs pues sí. No, ara és la princesa Catalina. La princesa Catalina. Dir, jo ja no sé. Jo quan vaig veure s'ha casat Guillermo i la princesa Catalina vaig dir, qui és aquesta? S'ha casat amb un altre. S'ha casat amb un altre. Ens ha enganyat. Llavors, però vosaltres vau seguir el casament? No. Després, van fer la prèvia. No, la prèvia no, el post, saps? El post. Sí. Jo no. Bueno, jo, la veritat ja és que us explicarem, ara t'ho expliquem, David. No et preocupis ara que... no podia faltar. No podia faltar. Jo estava pensant en el número 5 del pitjor. El número 5 del pitjor. Sí, però no ens avancem, Marc. Ai, el 5 del pitjor, sí. Va. Ui, avui estic molt dormida, jo, eh? Com es nota que la setmana passada jo no vaig venir. Comencem pel pitjor del pitjor del pitjor? Del pitjor del... No, el no tan pitjor. El millor del pitjor. El millor del pitjor, el menys pitjor. Sí, exacte. Doncs res, jo estava pensant en el clàssic Barça-Madrid, que cada dos dies tenim Barça-Madrid. La veritat és que si jo comença ja a ser repetitiu, eh? És cansino, ja. No, és innecessari. A mi, mira, m'omple de vida i de felicitat. El futbol és vida. Sí. És la sal de la vida, no ho sabíeu? Home, aquests colors que sentim allà. Jo ploro cada cop. No, però a mi em cansa. Jo ja començo cansada tant Mourinho, de que si els àrbitres, que si la UEFA... Que sí, clàssico. Però és divertit, Laura. Jo és ja... com la cuore del futbol. Ja, però ja és el tercer partit, ja era com... Barça i Madrid són la Shakira i el Piqué del futbol, en realitat. Ai, jo no ho acabo de veure, Mar. Vull dir, a mi ja em cansa. Estic desitjant que arribi a dimecres i dir, ja està. Ja hem acabat aquest Barça-Madrid que portem ja... un mes darrere d'això ja comença a ser cansino. Jo crec que el dimarts acaben tots a hòsties matant-se. Esperem. És l'únic final possible que pot haver-hi. Dius, home, pels que no ens agrada el futbol, com a mínim, l'espectacle estarà assegurat, no? Si és així. Home, jo el miro per l'espectacle, eh? Està bonic. Sí, jo per la gespa, que és molt maco. Jo miro per la roda de premsa després. No, en sèrio, això és interessant, veure el Mourinho en roda els de premsa. Els piques el mou. Sí, molt. Llavors veure Deportes 4, com fa la supercrònica, encara una més. Però, i després bueno. Si poses el punto pelota allà... Bueno, ja és un subidón. Vamos. Ai, punto pelota. És el subidón de l'any. Anem al 4, nois? Perquè... Anem al 4, sí. Després t'ho explico, David. Després m'ho expliques. És que s'estan fent senyes per aquí. Sí, a mi no sé, a mi m'estan fent senyes i ara mateix no acabo d'entendre. Que a mi aquell presentador em cau molt bé. Ah, bueno, va gustos colores, tu. Bueno, nois, continuen fent-se senyes, però bueno. Bueno, ja està, sí, i seguim. És que era una notícia que havia de compartir perquè vaig al·lucinar. El 4... Drama. De bombardeo, tiro perquè me toca. El fill petit agafa i els seus tres nets han mort a causa d'un bombardeig de l'OTAN. Déu-n'hi-do. I com explica Laura Pou... Que segurament aquests tres nets eren menors. Llavors jo la pregunta que faig és, tenen la culpa els menors? No. Cal matar-los? No, si vols anar contra algú, ves directament contra Gaddafi. Llavors, jo no estic a favor de Gaddafi ni molt menys, però tampoc trobo lògic i coherent que tinguin que matar a menors, com ja va passar també amb Saddam Hussein, sí. Que van matar també el seu net de 14 anys. Trobo que hi ha coses que tampoc fan falta. Per molt que defensem el que defensem i quan fa un any tots alabàvem a Gaddafi, vull dir, també. Però això és el que en diuen després, això són danys col·laterals. Però continuem dient que els menors... Després són danys col·laterals, només queden això. La OTAN, la ONU, tot, com ho justificaran això? Vull dir, tant que defensen els drets humans i el primer que fas és matar tres menors... Exacte. No és justificable. No ens acaba d'agradar aquesta notícia. I en el número 3... No, les morts no són bona notícia, no ho sé. Bueno. Sí. Sí. Bueno. Home, avui teníem la gran notícia, amb què ens hem llevat i la veritat és que ens hem quedat... jo aquest matí, quan m'estava dutxant, he posat la ràdio... I m'he quedat glaçat. Ostres, no ho puc creure. Jo a les 7 del matí, quan m'he llevat, he vist un titular i ha sigut "han matat Osama Bin Laden". I el primer que he fet ha sigut buscar-lo, perquè no m'acabava de creure. No, jo tampoc. Llavors, m'ha sorprès, la veritat. Com que ho he sentit per la ràdio en un butlletí informatiu, he pensat, no ho he sentit bé. Sí, costava de creure. És raro. Doncs anem al número 3. Serà ell o serà Sara Montiel? Jo crec que... Ai! Potser sí que serà Montiel, són iguals. Jo crec que la barba és la mateixa. Bueno, total. Anem al número 3 perquè no ens n'anem d'aquests països, perquè com tots sabeu, aquesta setmana hem tingut la visita del jeque àrabe de Qatar. Però la notícia no ha estat el jeque, sinó que ha estat la jequesa. La senyora. La jequesa. La jequesa. Llavors tothom l'ha alabat per su estilo, per su elegància i tot això. Però que tothom guapa, no sap, i potser Marc, tu no ho saps. És que és la tercera esposa d'aquest home. I les altres dos no les ensenyen vida pública. Perquè són un bunyol. Són llavors, tres esposes i solament una que és la més guapa, alta, refinada, és la que s'emporta a la vida pública. Home. Llavors, a mi això no m'agrada. No ensenyaràs a les que semblen al jorobada. Tinc una esposa, no? No. Tinc una, no tres. Llavors, tothom l'ha alabat tant, però ningú s'ha recordat d'aquestes coses. Tothom ho ha passat per alt. I tothom ha començat a comentar com anava vestida, que si es va caure amb uns tacons, que si no sé què... Però ningú s'ha parat a pensar que aquest home té tres esposes i que només una. Mira quin mona, la tercera esposa. Ai, sí, que sí, sí, sí, sí, sí, vull dir, a mi em fa molta gràcia aquesta hipocresia general, no? Vull dir, que guapa que va. L'altre dia sentia que ara les nenes ja no volen ser princeses, ara volen ser jequeses, dic, bueno. Normal, jo compartir amb dos dones més... La vida con mi marido, pues mucha gracia. Que no, que veien aquestes per tenir el seu estil i el seu porte, i ja està. Sí, ara jo ja no quiero ser princesa. Quiero ser jequesa. El sueño de cualquier periodista. Ser jequesa. Yo quiero ser jequesa. Bueno, después de aquesta, Marc... Hay un drama, ¿eh? El número 2. Sí. Jo és que encara no me... Jo sé que a tu t'afectava. No, és que... Per favor, que m'ho tallen. Cracòvia i Polònia, possiblement... podrien ser denunciats pel Partit Popular. Com? Sí, sí, sí. Ai, sí, cansats, sí, sí, de burles, mofes i humor. doncs volen denunciar els dos programes de la productora Minoria Absoluta. I el Cracòvia per què? Si és un programa esportiu. Val pac. No sé. És Tupac. Sí, sí, no? No, per si a cas surt de públic, jo què sé, algú. Algú... Bé, home, però jo crec que són uns programes en els que tots els partits reben. Clar, però bueno... Però no tenen sentit de l'humor, aquesta gent. Jo he arribat a la conclusió que el sentit de l'humor el van perdre fa molt temps. Però bueno, què li farem? Doncs la veritat és que, bé, resulta... No sé, si més no, estrany que... Raro. Esperem que no li donguin la raó al Partit Popular. Esperem. Des d'aquí ho demanem. I en el número 1, anem al número 1. Ai, quin drama, el número 1. Sí, el fa por. El top baix de la setmana. No. Mira, el Mourinho. Les 5 pitjors coses. Ai, és Van Gaal. Es queixa igual, es queixa igual, però no. Sempre negativa. Nunca positiva. Vinga, Marc, digue-les tu que jo no m'atreveixo, fa por. A veure. Ai, jo ho avançava la setmana passada. El pitjor del pitjor del pitjor. Sí, i no és que el senyor Fuentes vulgui cobrar 900.000 euros per fer un programa de matins. Ah, no és això. Sinó que hi ha 5 milions de parats. Sí, la veritat és que aquesta és una de les pitjors dades que podem tenir. Jo, a part, vull dir una xifra que ahir la vaig sentir en els diaris i em va deixar pensant un rato. Es veu que més de 1.300.000 cases espanyoles tenen a tots els seus membres de la família en el paro. Llavors, això és una situació bastant desastrosa. Jo no sé com hem arribat a celebrar el Dia del Treballador amb aquesta xifra. És relativament... És, bueno, a mi em fa pensar bastant. Llavors, el senyor Rubalcaba va dir que havíem tocat fons, no? Va dir l'altre dia... I que a partir d'ara començaríem a pujar. Jo això ho fa tant temps que ho sento. És que fa molt temps que ho anem sentint, des dels famosos brots verds, aquells de Zapatero, anem sentint aquest tema. El Zapatero deia que tampoc tenia una vara màgica, no, per aconseguir crear llocs de treball, però bueno, el que sí que han de fer... És que si baixem més, Laura, jo no sé què farem. És que el paro, jo no sé com aguanta les prestacions que dona l'INEM ara mateix. No Bé. Sé com aguanta, vull dir, és 5 milions de parats, és una passada. Tenim un 21,29%. També hauríem de saber d'aquests 5 milions quants no en reben prestació, que també és una també altra. Hauríem de saber. I l'altre dia també hi havia una dada que un alt tant percent, ara no me'n recordo quin, eren de joves. Em sembla que eren 90% de la gent que està en el paro són joves menors de 35 anys que no aconsegueixen trobar feina. Llavors, és una crisi bastant trista, però bueno... Esperem sortint-se, no? Esperem sortint-se i anem a les notícies positives, sí, les 5 millors de la setmana. Vinga, comencem amb el... Anna Pastor. Sí, igual que parlàvem de... Això també té a veure amb el PP, no? Que la... és... que ja està bé que algú foti canya. Però a mi m'encanta Anna Pastor. Ja està bé que algú foti canya. I per això la tenim a la número 5. Aquí està. A mi em va agradar molt Anna Pastor. Jo ho vaig dir jo quan va fer l'entrevista en el president de... d'Iran, quan se'n va parlar el mocador. Ja estan deixant verda a tot arreu, ho saps? Però a mi Anna Pastor m'agrada molt. Però estan deixant verda a tot arreu. Però amb l'entrevista de Cospedal... Sí. Li va fotre canya. Ara el PP diu que volen denunciar a Televisió Espanyola per com va tractar Pastor a Cospedal. No és imparcial. Televisió Espanyola no és imparcial. Bueno, jo crec que va ser una defensa, vull dir, el que estava dient Cospedal era una acusació molt forta, no? Dient que, està, que manipula una televisió pública és una gran acusació, i Ana Pastor va fer, es va defensar, no? Una mica a la seva manera, però també està molt bé. Marc, anem al número 4. Ah, número 4, Manolo Escobar, Premi del Treball. Qui ho havia de dir, Marc? No, però està molt bé, vull dir que li hagin donat aquest premi. Això és pels Activia. Sí, no? Anunci Activia, no? Sí, o Bio, alguna cosa d'aquestes per anar de ventre. I estem molt contents que li hagin donat amb ell, perquè mira, està molt bé, que és un senyor andalús que ens agrada molt. A mi no para venir-me la cançó de mi carro, me lo robaron. De fet, avui estem molt feria d'abril, en realitat. Sí, clar, perquè això. Perquè el número 3 també ve des de Sevilla. Exacte, anem al número 3 perquè Sevilla. Això està més futbolístic, eh? Avui estic d'un futbolero, nois, que més algo. Pues sempre, això us ho explicaré, als coneguts recoge pelotas en el futbol, sí, sempre són nois, no? Són d'equips inferiors que es dediquen a recollir pilotes. Però què passa? Que el Sevilla, en un partit contra el Villarreal, es veu que van fer molt malament aquests nois. I què ha decidit el club? Doncs pues ficar a les noies. Ah. I per primer cop a la història, no sé si és la història, però aquí s'està ficant noies com a recollir pilotes. Però que són jugadores de futbol. Són de categories inferiors. Però per què s'ha hagut d'esperar que ho fessin malament els nois? Ja, clar, ja ho saps, és que la qüestió ja és que potser la notícia l'hauríem de plantejar des d'aquesta vessant. Per què s'ha hagut d'esperar que les noies ho fessin malament per donar els nois ho fessin malament per donar l'oportunitat a les noies? Potser s'hauria d'haver confiat abans i en les noies també. Ja sabem com va però aquest vale país. Però més vale tarde que nunca. Sí, sí, sí. A veure si tots els altres clubs comencen també a fer una mica aquesta política i veiem més noies en els camps de futbol. I si comença... Mm-hmm. L'altre dia feia una denúncia molt maca, no sé quin canal de televisió, que les dones a l'esport no se les valora com toca, i en el futbol moltes ni cobren, vull dir que... Sí. I en el número 2, l'hora jo veig molta lletra aquí. Sí, hi ha molta lletra, perquè és complicat. Bueno, a veure, el número 2. Jo us el llegeixo literalment, vale? Els editors de diaris, revistes i llibres reclamen al govern que defensi davant de la Comissió Europea un IVA zero per al sector. És a dir, que no tinc perquè així fomentar una mica la lectura i la compra de diari, sí, i revistes, i així, amb un IVA zero costarà menys, i així es fomentarà una mica. Això també ho ha fet l'associació de premsa. També. La gent no és que no llegeixi per l'IVA, és que la gent és vaga i prefereix veure la pel·li. Bueno, si un diari et costa, em sembla que ara està costant 20 o 1, per exemple, la Cuore, que tant t'agrada, Marc, més d'1,50, doncs que et costa una mica menys. No? Llavors, és el que el fomenten. Llavors també demanen que no hi hagi discriminació entre l'IVA de lo que seria suport paper, sí, i l'IVA internet, que l'IVA internet és molt més car que, sí, que el suport paper. Llavors demanen que s'equipari tot. Bueno, que és un IVA zero, en veritat. Jo, de fet, també crec que el tema de la lectura és un tema que ja ve dels plantejaments que es fan des de el que és l'escola, des de l'època... Ah. No, del que és l'escola. Quan a un nen l'obligues a llegir unes determinades lectures... Tirant-lo blanc. Que, exacte, sí, sí, sense anar més lluny. Està molt bé que coneguem els clàssics. Sí. Està molt bé que coneguem la història de la literatura universal, de la literatura pròpia. Però quan a un nen l'obligues a llegir una lectura que és que no li agradarà, perd l'interès per la lectura. Totalment. Hem d'enganxar els petits, des de petits, i quan siguin una mica més grans, ja llegiran per ells mateixos aquests clàssics. Però també des de casa, eh? L'únic que en el cas dels mitjans de comunicació, ja no és, vull dir, la gent ja no compra ni diaris, ni revistes, cada cop això s'està perdent, no? És a dir, ja cada vegada hi ha més internet, no? Mm-hmm. I la gent li costa una mica, i a internet tampoc fas una lectura, allò, llegeixes titular, en el cas d'un diari llegeixes titular i quatre coses més. Llavors el que volen fomentar una mica és aquesta lectura, no? De lo d'abans, no? Mm-hmm, és a dir, sí, a casa teva, amb el teu diari, tot això. Lo del coste zero a nosaltres també ens va molt bé, perquè si es compra més diari, no? Ja fomenta una mica més la nostra feina, no? Sí, ja. Sí, sí. També s'ha de mirar per en aquest. Teòricament. I anem al número 1. Al número 1. Ai, la notícia més important i millor de la setmana. Sí, totalment, Marc. El millor de la setmana. És la notícia de l'any, juntament amb Bin Laden. Això diuen, eh? Jo no ho dic. Però la notícia de l'any juntament amb Bin Laden. Bin Laden perquè ho hem sentit avui, no? La mort de Bin Laden. Però tothom parla de la boda de l'anyo, no? Ai, la boda llavors, de l'anyo. Llavors, nosaltres, com no volíem fer una menció, el que us he, ja us he avançat abans, lo de Kate a Catalina, no? Sí. Pues sí, es van casar, definitivament. Jo m'hi veuré moltes coses que em van encantar. Primer de tot, que per ser futura princesa has de tenir dos noms. Sí. Perquè ella, és a dir, quan ella es va casar, va dir jo, Guillermo, Felipe, Juan, Luis, te tomati a Catalina, Isabel, com esposa. Si es casés amb mi, què seria? Te tomati Laura. Tu no estàs batejada, Laura? Laura, no. Lady no. P. Pues clar. Kate està batejada i per això té dos noms. Ah, vale, pues jo seria... Clar, a mi em falta el segon nom. Jo no ho entenia, això m'ho va explicar un amic meu, l'Adam, i bueno, des d'aleshores, si no, no ho sabria. Vale, és a dir, pues me la batejar per ser princesa, perquè si no, no podia ser te tomati Laura com esposa, no queda bé, no queda maco. No. Però igualment em vala molt la gent que es va saltar el protocol. Ai, la Vicky, con la su Vicky. Vestido negro sexy. És a dir, i la Filipa. Con su vestido blanco sexy. Ole. La Filipa és la germana, per qui no ho sàpiga. De la Filipa, que Pipa m'agrada més, que sí. Filipa. Diríem Pipa, que ara la relacionen amb el príncipe Enrique d'Inglaterra. Llavors, una cosa que també m'agrada molt, Marc, és que és la primera princesa anglesa, futura reina, que no li fan, no qüestionen la seva virginitat. És a dir, Lady Di, abans de casar-se amb el príncipe Carlos, va tenir que dir públicament que era verge. Però és que Lady Di l'odiaven. Amb el vestit que li van posar el dia de la boda, es sí, va veure clar. L'odiaven. Sí, pobreta. Pues és la primera princesa anglesa que no ha de demostrar la seva virginitat i que no li va tenir que jurar obediència al seu marit. Que això està molt bé. Bona Comencem clar, a canviar. Poc a poc, però canviem. Sí, sí, sí. No? També, curiosament, no sé si sabeu que hi va haver un diari, crec que va ser The Guardian, que va fer a la seva versió a internet dues possibles entrades. Tu clicaves si eres republicà o si no ho eres. Si eres republicà, no havies de veure cap notícia relacionada amb la boda reial. Això està molt bé, veus? Sí, però la boda sí, sí. Reial va arribar, tornant al futbol una mica, per acabar amb... Hem començat el futbol, acabem amb futbol. A la roda de premsa al Guardiola, m'han preguntat-li què tal li havia semblat l'enlace real. És que quina poca feina, eh? Jo vull ser periodista esportiu, ja. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quines coses. Laura Pou, Marc Gómez Silvestre, Top 5. El millor de la setmana, jo qüestiono que sigui el millor de la setmana el casament reial, eh? Bueno, aquí David, cadascú té els seus criteris. Deien que era la boda, la notícia de l'any. Ara, clar, ha sortit el Bin Laden i ens l'ha desbancat, però bueno. Jo l'hauria posat pel meu costat en el pitjor. Però clar, cadascú, jo sóc republicà. Però queda't amb la Vicky Beckham saltant-se el protocol i anant de negre. Queda't amb això, David. Sí, sí. Bueno, em quedaré amb això, no sé. No, és lo que hay. Exacte. Laura Pou, Marc Gómez Silvestre, fins la pròxima setmana. Exacte. Que tingueu molt bona setmana. Igualment, David. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Hola, bon dia. Què tal? Molto bene. Molto bene. E tu? Molto bene, tan bene. Ui, que aquí... Aquí? Bueno, doncs res, avui acomiadem ja. Acomiadem, sí, aquesta setmana comencem la setmana de comiats. A més... La setmana passada, com que va ser festa dilluns, no la vam tenir, sí, el teu dia. Gràcies. molt amable. Home, doncs estic bastant bona, perquè soc de xocolata. Oi. Ai, has vist el que va passar amb les mones aquest any? No, el què? Va sortir les notícies que es veu que a les majoristes els hi treien... Ah, les requisades! Sí. Les va requisar la Guàrdia Civil, 2.000 mones, sí, perquè utilitzaven l'escut del Barça o de Disney. Dibuixets així com la Kit i coses d'aquestes, sí, sí, sí, i que no tenien els copyrights, els hi treien les mones i els hi treien els motlles també. Ja. Molt fort, eh? Em sembla molt fort, la veritat. És que, a veure, arriba un moment en què ja això ja és exagerat, el fet de haver de tenir el copyright dels dibuixos. Però si la mona s'ha fet tota la vida. És molt paral·lel de l'esgai, això. Sí, sí, sí. La mona s'ha fet però tota més, la vida. Però a més, fet... vull dir, fa molts anys que estem veient dibuixets d'aquests i coses del Barça i coses d'aquests. I no se sap qui... Bueno, van dir que no se sabia qui havia denunciat. Era quants quants Bob Esponges estic veient aquests dies pels aparadors. Ja... Sí, sí. Sí, és que, bueno, he vist aquests dies, sí. ara ja ha passat. Ara ja estan tots menjats a les patxetes. I tant. Però sí, sí, realment em va sorprendre també això. Però bueno, mira, tu, el nou món. A en més, canvi... jo recordo des de petit, sí, els de la Blancaneus, els de... Sí, sí, s'han fet sempre. S'han fet sempre, Piolín, a més, de petit, molts Piolins, molts... I ara... Ja, no sé què està passant, hi ha com una onada de copyright xungos. Sí, això és... Hem de fer mones lliures. Veus? És que jo volia enllaçar una meva secció. Sí. Que aquí no passarà mai això, perquè és música lliure. Clar. És el bonic de tot. Mones lliures. Sí, eh? Sí, clar. Doncs després, la meva pregunta després és... què fa la Guàrdia Civil o què fa la policia amb les mones que requisa? Què fan amb la droga que requisen? Bé, això jo no m'hi pico. Vale, ja està. Teòricament. Home, això mones... ho cremen. La droga es crema. Hòstia, doncs com estiguin allà, agafaran un... Hi ha un vídeo molt divertit a internet, sí, d'un alijo de marihuana, sí, que cremen, i llavors hi ha un... Surten tots col·locats, un, no?, periodista que fan una connexió en directe i li comença a agafar el riure tonto. No m'estranya. Imagineu-vos per què. Home, és que jo ha de tenir un, sí, un marge a la rodona, no?, de col·locació, doncs total. És molt divertit. Busqueu a YouTube perquè trobareu el vídeo, és molt divertit. Bueno, ens estem anant del tema. Sí, ens estem anant del tema, com, com sempre, per variar. Avui volíem acomiadar l'Alison Krau, que pobra, no ha pogut explicar molta cosa. Portem només... 3 minuts de secció, no, ja. Només hem... Bueno, pues va, anem al tema gra. Només l'hem tingut 3 dies de la pobra noia i a sobre avui ens mengem la seva informació, sí, en patates. En fi, que l'Alison és aquesta noia que prové de Canadà i que té descendències escoceses i irlandeses i creix envoltada de jazz, de música clàssica i de rock. Però, bueno, les seves principals característiques i les més remarcables són la seva habilitat pel directe i la seva distintiva i original veu. Mm-hmm. Es veu que en directe és una crack, perquè la noia, pues, a part de tenir una veu superbonica i modulable i que arriba a tot arreu, com, bueno, com aquestes noies que, sí, canten tan bé, doncs a part també toca perfectament la guitarra i el piano. Mm-hmm. En fi, aquestes coses que passen. Que un no sap fer res i els altres ho saben fer tot. És el que té. És la vida, no així. I hi ha qui l'ha descrit com el punt de trobada entre Elton John i Edith Piaf. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? I a més és com Elton John i Edith Piaf, com que no tenen molt a veure. Sí, no? Són dos estils com molt diferents. Està com al punt mig. Bueno, mira, cadascú la descriu com vol. No, i tant. També va fer una cançó que es deia Weather I'm Wrong, que és una original cançó de gran càrrega social de principis del 2003 i que va ser inclosa en un CD recopilatori Iniciativa per la Pau de la UNESCO. Mm-hmm. O sigui que està molt bé. Home. I bueno, el que dèiem, que des del 2003 té la seva pròpia marca discogràfica que es diu Rubenesque Records i que, bueno, és música lliure. Sí. I per això la portem. Doncs res, la seva pàgina web és molt fàcil, alisoncrau.com, i avui anem a escoltar una cançó que es diu I Don't Know. Doncs com que no ho saps... No tinc ni idea. Amb això ens quedem i demà t'esperem, Vanessa. Adéu. Fins demà. I don't know how to deal with this, so maybe I'll just descend into madness. Looking out of the corner of my eye, maybe I'll just run away. If I can't think of anything nice to save my life before we all fly away. And I'd like to think I did something worthwhile. I don't even know what's wrong with me. so many people systematically destroy themselves. Go ahead, this one is on me. And I think we're all hiding from an invisible monster, some part of ourselves we don't want anyone to see. I'd like to think this day something worthwhile besides killing everyone I know. I don't know what is wrong with everyone, but I guess I don't even know what's wrong with me. Anything at all, but I think I know better by now. I don't know what is wrong with everyone, but I guess I don't even know what's wrong with me. And I won't try to be judgmental, I won't try to. RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, veig canvis. Canvis, canvis, bé, sí, hem canviat de mes, ja estem a dia 2 de maig. Bueno, a part d'això, tenim més canvis a la vida, però bé, ja te'ls explicaré quan acabem. Ara me'ls explicaràs, bé, molt bé. Aquí em té ara amb una incògnita, bé, després ja m'explicaràs. El Marc Mauri, això sí, no canvies de secció. No, la secció no canvia, no sé. Portes la mateixa, portes la de... Agenda a menys que m'hagis canviat sense que jo m'hagi donat. No, no, jo t'ho pregunto, com que em dius així que hi ha canvis, dic a veure si és que m'ha portat una altra secció, l'agenda de Barcelona de Frank. L'agenda de Barcelona de Frank, sí. Doncs mira, comencem avui amb un... Tenim un passi de vídeo. Passi de vídeo d'una pel·lícula italiana del 1966, L'Armata Brancaleone. Serà a l'Institut Italià a les 7 de la tarda. Doncs L'Armata Brancaleone a l'Institut Italià, que queda al passatge de Méndez Vigo, número 5. Per això, molt a prop de... Passeig de Gràcia. Perfecte. L'estació de metro. I ara una xerrada. Una xerrada, sí, amb Jordi Isern. Visions de la ciència, l'exploració de l'espai. Serà a la Biblioteca de les Corts a les 7 i mitja. La Biblioteca de les Corts, que queda al carrer de la Riera Blanca, número 1-3. Per arribarem a l'estació de metro de Collblanc. I ara una de cinema. Una altra de cinema, sí. Dràcula, en versió original subtitulada, la versió del 2002, eh? Pàgines del diari d'una verge. Serà a la Filmoteca, a les 7 i mitja, i costa 3 euros. Baratet, baratet, 3 euros per una pel·lícula de cinema. Això no és res, la Filmoteca, l'Avinguda de Sarrià, número 33. I un altre passi de pel·lícula, en aquest cas una pel·lícula espanyola del 2006, Un Franco, 14 pessetes. Serà al Centre Cívic Sagrada Família, a les 8 del vespre. Una pel·lícula del Carlos Iglesias, en aquest cas. El Centre Cívic de Sagrada Família, que queda al carrer de Provença, número 480. I ja per acabar, una proposta musical, de música clàssica, concretament, L'Esperit de Bach i Liszt. Serà a la Casa Elizalde a les 8 i mitja. La Casa Elizalde, al carrer València, número 302. Doncs Marc, ara m'expliques quins són aquests canvis. I tant. I demà t'esperem amb més. Que vagi molt bé, David. Que tinguis un bon dia. Adéu. Vols conèixer la saviesa dels antics oficis? Conèixer artesans singulars. Aprendre les tècniques que utilitzaven els mestres. Vols fer un passeig per la història a través dels oficis? Escolta Oficis Antics, el programa que ofereix l'essència i el saber fer de les professions centenàries que ens han portat al progrés actual. Oficis Antics, cada dilluns a les 9 del vespre. Dirigit i presentat per Àngel Cuc. Oficis Antics. Dos minuts passen de 3:15 del matí. Continuem en Línies Obertes, continuem a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I avui volem parlar d'un llibre que és novetat editorial, publicat per LID. Es diu Construir Comunitat. En aquest llibre doncs, podem parlar de la Pilar, que és directora general de Landscape, una empresa amb problemes de cohesió interna, i que està meditant com ha d'encarar una guerra de preus que s'ha iniciat en el seu interior. Els autors d'aquest llibre són el Francisco Jiménez i el Maria Moreno. El Maria Moreno és doctor en ADE, soci gerent d'Integral i a més és docent. I ens acompanya avui en els nostres estudis. Molt bon dia, Maria. Bon dia. Tenim el Maria que... És el segon llibre que presenta, aquest Construir Comunitat. Ja havíem tingut el Màrqueting per a Seres Humanos, en què abordava ja aquesta temàtica, una temàtica que és la de construir una comunitat. És un model, podríem parlar que és d'un model de negoci, un model d'empresa. Sí, justament, Construir Comunitat es postula o pretén oferir una manera d'organitzar una empresa, de fet, una manera de construir les relacions entre totes les persones que estan interessades en una empresa o que formen part d'una empresa. En una empresa tindrem sempre diversos grups de persones, són els clients, els empleats, els propietaris, també els proveïdors. Construir comunitat és una forma, diguem-ho ja, una forma humana de construir l'empresa, de construir organitzacions empresarials. Sobretot aquí, m'agrada que remarquis aquest tema, construir d'una manera humana. I és que en el llibre, un dels personatges és Carmen. Carmen és la directora... La directora de persones, sí. Exacte, no de recursos humans, directora de persones. Certament, directora de persones. Mireu, quan volem humanitzar el primer que hem de fer és considerar a totes les persones justament com el que són, éssers humans. Per això, en el llibre, només en parlem de persones clients, de persones empleades, de persones propietàries i de persones proveïdores. I Carmen, justament, és la directora de persones. Sí. Justament aquest motiu, el motiu de parlar d'humanitzar i de parlar de persones, és el motiu perquè heu triat fer un llibre novel·lat? Hem triat fer un llibre novel·lat per tal de que, en primer terme, el lector trobi més atractiva la seva lectura. Ha estat tot un repte. El llibre s'adreça a mostrar com és possible humanitzar una empresa, com és possible introduir els elements que ens permeten parlar d'aquesta humanització. Això ho fem a través del que diem programa de construcció de comunitat i per tal de que el lector pugui endinsar-se amb ell d'una manera, com dic, més atractiva, hem pensat en la forma novel·lada, forma que ens ha permet introduir elements aquí i allà, que tenen a veure també una mica en el misteri i introduir també una certa tensió narrativa. Realment, jo estic molt content, el Francisco també està molt content, els lectors que ja han tingut accés al llibre ens diuen que sí, que hem aconseguit que tingui una lectura fàcil i fins i tot ens diuen que per tractar-se d'un llibre de temàtica empresarial, realment aquesta lectura els està sent fins i tot agradable. De tota manera, jo estic molt agraït a aquests comentaris. En dono fe. Jo també he tingut el llibre a les meves mans, n'he llegit, i realment és molt amè. Estàs introduint uns conceptes empresarials d'una manera en què tots els podem entendre. Jo crec que més, justament, en aquest sentit, estem parlant de construir comunitat, de construir i de fidelitzar en els 360 graus, és a dir, parlar de persones clients, persones proveïdores, persones treballadores, i d'aquesta manera jo crec que podeu arribar a tots ells, és a dir, a aquests tots els àmbits. Aquest és el propòsit. Mireu, per què diem que per portar l'empresa al segle XXI? Perquè, de fet, el que proponem és que la humanització de l'empresa sigui el real repte de les organitzacions empresarials en aquest segle XXI. I per què diem que cal construir comunitat? Doncs perquè quan veiem què han fet els grups humans sostenibles, aquells que han perdurat en el temps, veiem que s'han desenvolupat des d'una perspectiva de construcció de comunitat. Què vol dir construir comunitat? Doncs vol dir, en comptes d'aquesta idea central de competència, parla de col·laborar. En comptes d'una idea on estem maximitzant sempre un dels objectius d'uns dels grups presents en l'empresa, parlem d'optimitzar. Mireu, a l'entorn d'una empresa hi ha diferents grups de persones, estem parlant d'ells. Hi ha les persones clients, que allò que volen és consumir un producte, tenen una necessitat i han de menester el producte i el compren. Hi ha les persones empleades que tenen la necessitat de treballar, òbviament, per tal de poder, allò que diem habitualment, guanyar-se la vida. Tenim també les persones proveïdores que tenen la necessitat de subministrar per justament tirar endavant la seva pròpia empresa. I tenim les persones propietàries que tenen un interès absolutament legítim, i remarquem això, en la rendibilitat dels diners que han posat a l'empresa. Doncs bé, quan els sers humans, quan els grups humans construeixen comunitat, en comptes d'oposar els interessos, de maximitzar un d'ells, el que fan és conciliar-los, el que fan és optimitzar-los. Nosaltres proposem llavors construir comunitat des de la perspectiva d'optimització. És possible, és perfectament possible, si canviem l'enfoc, optimitzar els interessos de tots els grups de persones que es troben a una organització empresarial. En aquest sentit, Marià, ara que estem en un moment de crisi, justament aquest model ens ajudaria a poder mantenir unes determinades empreses un cop posat en marxa, que justament és un dels problemes de Landscape que ens trobem en la novel·la. Es troba davant la possibilitat que hagin de baixar el marge de benefici o que hagin de fer fora persona, que hagin d'externalitzar, i això el que pretén és justament fidelitzar en tots els àmbits de manera que ningú no perdi. El que fa l'Adscape és fer una aposta clara i decidida per les persones. I mireu que a l'Adscape es fa una aposta per totes les persones. Es fa una aposta perquè les persones empleades sabran apreciar el que es fa fent-los confiança, que les persones clients acompanyaran també a l'Adscape, que les persones proveïdores s'esforçaran i que les persones propietàries entendran que en un any de crisi tan forta derivada de la guerra de preus que està patint el sector també han d'aportar. Veiem que la situació es resol a l'Adscape perquè tots hi aporten, tots. Cada grup, des de la seva possibilitat, fa una aportació concreta a la superació de la crisi. I respecte a superar crisis, jo convido a totes les persones que ens estan sentint a que pensin com han superat les seves crisis. Si les han superat millor, des de la col·laboració, trobant el suport, l'ajut i oferint-lo a altres persones, o han superat millor les seves crisis des de la insolidaritat, des de el camí exclusivament individual, a despit del que pugui succeir en els demés. La meva aposta és que elles han superat les seves crisis des de la col·laboració. I aquest, i això és profundament humà. Mireu, la nostra reflexió, la que va originar Màrqueting per a Seres Humanos i després la nostra construcció en Construir Comunitat, que hem de dir que el programa de construcció de comunitat té un paral·lel a la realitat. És el programa Building Communities, sí. Un programa que ja hem implantat en diverses ocasions a diverses empreses, i des d'aquí vull enviar el meu agraïment a les empreses que ja han confiat en nosaltres. Podem parlar d'empreses, si em permets, empreses tan importants com els laboratoris Rodés. Com el laboratori Rodés, o com Sapiens, com la nostra editorial, no? L'editorial de revistes catalanes més important, el que sempre agrairem, i ben públicament, que fos la primera organització que confiés en nosaltres. De nou, el meu agraïment per això. Bé, com us deia, la primera reflexió és relativament senzilla. Mireu, nosaltres, els nostres fills, els hi ensenyem un seguit de coses. Un seguit de coses que considerem bones per la seva vida. Els ensenyem a ser confiables, a tenir valors, a esforçar-se. Els ensenyem allò que creiem que els servirà per relacionar-se amb els altres de manera adequada. I els diem, a més, que això, els nostres fills, també li hauran d'ensenyar als seus fills. Els ensenyem als nostres fills a ser humans i a que expressin el millor de la seva humanitat en la seva relació amb els demés. I, en canvi, quan arribem a l'economia, sembla que res de tot això serveix. És com si de cop l'economia canvies les regles. I no és cert. L'economia també és una activitat humana. I si l'economia és una activitat humana, ha de seguir el camí que porten les activitats humanes. En l'economia, en l'empresa, ha de ser possible que les persones puguin expressar el millor de la seva humanitat. Aquest és el repte, aquest és un autèntic repte pel segle XXI. Humans, també, a l'economia. Doncs és una bona proposta i, a més, qui llegeixi el llibre veurà que es pot dur a terme, que es pot fer, que es pot construir comunitat en la que tots hi guanyem. I, a més, com que ens queda un minutet i mig, abans d'acomiadar-nos, Maria, sí que m'agradaria comentar que heu posat en marxa, a més, uns premis Building Communities, que sí, ja s'han entregat els primers premis aquest any. Empreses tan importants com la Fageda, com Abacus, també a Danone, Infojobs, que va obtenir el primer premi, i Everis. Els premis Building Communities són el reconeixement de que allò que estem dient ja s'està fent. Exacte. Hem trobat que algunes empreses cada dia més ja estan tractant a tothom com a persones. I hem volgut reconèixer-ho i, bé, doncs aquí està feta el primer lliurament. David, està el Canto General. Sí. Això és casualitat? No és casualitat, això apareix en el llibre, és una part del llibre. Justament. Estic encantat, moltes gràcies. Posar aquesta música per acompanyar durant l'entrevista. Maria, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres avui aquest matí aquí a Línies Obertes. I el temps se'ns esgota. Moltes gràcies a tothom. Recordar, només que tenim un Facebook, Construir Comunitat, i qui vulgui, allà estem. I gràcies de nou, David. Moltes gràcies. Us recomanem aquest llibre, Construir Comunitat, Maria Moreno i Francisco Jiménez Plan, un llibre publicat per l'editorial Lit. Moltíssimes gràcies, Maria. Fins aviat. No, gràcies. Fins aviat. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a RK.